انتقال کرو، یعنی اس گھر کی طرف ٹرانسفر ہو جاؤ. ہمیں یہ بتایا گیا ہے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو کہ 70 سال تک نیچے کی طرف گرتا چلا جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ جہنم کی تہ تک نہیں پہنچے گا. اور خدا کی قسم اس جہنم کو ضرور پر کیا جائے گا. کیا تمہیں اس پر تعجب ہے؟ اور ہم سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں کے 2 کواڑوں کے درمیان 40 سال کی مسافت ہوگی. اس پر ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ جب وہ ہجوم سے بھر جائیں گے. میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 آدمیوں میں سے 7واں تھا. ہمارے پاس درخت کے پتوں کے علاوہ کھانے کو کچھ نہ تھا، یہاں تک کہ پتے کھانے کے سبب ہماری باچھیں یعنی ہمارے ہونٹوں کے کونے زخمی ہو گئے. میں نے ایک چادر حاصل کی اور اسے بیچ سے پھاڑ کر اپنے اور سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تقسیم کی. آدھی چادر بطور تہبند میں نے استعمال کی، جبکہ آدھی سیدنا سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے. پھر خطبہ دینے کا دور اور وہ پچھلا دور، ان دونوں ادوار کا موازنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعنی ایک تو وہ غربت کا دور تھا اور آج حالت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا حاکم ہے. میں اس بات سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں تو خوش فہمی کے باعث اپنے آپ کو عظیم سمجھ بیٹھوں، لیکن اللہ عز و جل کے نزدیک میں بہت حقیر سمجھا جاؤں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کس بے کسی کے عالم میں نیکی کی دعوت عام کی اور طرح طرح کے مصائب و آلام جھیلے، یہاں تک کہ درخت کے پتے بھی کھائے جن سے ان حضرات کے منہ کی باچھیں زخمی ہو جاتی. بمشکل ایک چادر ملی بھی تو ایثار کا جذبہ بھی دیکھیے کہ اپنے ساتھ والے صحابی کو آدھی پھاڑ کر پیش کر دی اور دونوں نے اس سے تہبند باندھ کر گزارا کیا. اور ایک اہم ہے کہ اپنے ساتھ والے اسلام بھائی کے منہ سے بھی نوالہ چھین لیتے ہیں، یعنی ہم اپنے جیب سے اور مال سے تو کیا ایثار کریں گے، جگہ دینے میں بھی بخل کرتے ہیں. میں دیکھتا رہتا ہوں یہاں کہ بعض اسلامی بھائی بےچارے تڑپتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں، لیکن دوسرا اسلامی بھائی ایک دم پھیل کر سخت ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ میرا بھائی وہ کہیں جگہ نہ پالے. کتنا برا حال ہے ہماری ذہنیت کا. حالانکہ یہ تو موقع ہے ثواب کمانے کا، یوں بھی کسی مسلمان کا دل خوش کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے. حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول، اس کا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا 100 نفلی حج سے بھی بہتر. اللہ اللہ، مسلمان کے دل میں خوشی کرنے کے تو کیا فضائل ہیں. شرح الصدور میں ایک روایت کچھ اس طرح ہے کہ قبر میں جب بندہ جائے گا تو وحشت اور خوف و ہراس، قبر کا خوف اور ہراس تو ایسا ہوگا کہ کسی نے خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا. منکر نکیر کی آمد اور ہولناک مراغل ہوں گے. تو قبر میں ایک خوبصورت حسن و جمال کا پیکر، خوشبوؤں میں بسا ہوا، خوش وضع خوش لباس شخص نظر آئے گا اور اس مرنے والے سے کہے گا مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، آپ کون ہیں؟ نہ اس میں مانوسیت ہوگی، وحشت نہیں ہوگی، اس سے حسین چہرہ ہوگا اور خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی ہوں گی، اس سے خوش لباسی کی بھی اس میں جاذبیت ہوگی، وہ کہے گا نہیں میں تو آپ کو نہیں پہچانتا. تو وہ حسن و جمال کا پیکر مسکرا کر کہے گا کہ آپ نے اخلاص کے ساتھ ایک مسلمان کا دل خوش کیا تھا، اس خوشی سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پیدا فرمایا ہے، اور اسی کے حکم سے اب میں آپ کی قبر میں آیا ہوں. منکر نکیر جب سوالات کریں گے تو آپ کو آپ کی حجت یاد دلاؤں گا، اس کے جوابات یاد دلاؤں گا، قبر کی وحشت میں میں آپ کو انسیت دوں گا، میں آپ کا مونس بنوں گا، یعنی کمپنی فراہم کروں گا، حشر میں بھی مشکل مراحل کے مواقع پر میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، یہاں تک کہ آپ کو جنت میں آپ کا ٹھکانہ دکھا دوں گا. تو مسلمان کے دل کو خوش کرنا خدا کی قسم بہت پیارا عمل ہے. لیکن میں جو یہ دیکھ رہا ہوں نا، کبھی کبھی بہت کڑتا ہوں کہ اسلامی بھائی بےچارے تڑپتے ہیں لیکن ان کو آگے نہیں آنے دیتے، بعض نادان اسلامی پر جم کر کڑک ہو کے سخت ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو مسلمان کی شان تو یہ کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ہاتھ میں نرم ہوتا ہے، ریشم سے بھی نرم، اب ریشم سے بھی نرم. روحما بینہم کی ہمیں تو تفسیر ہونا چاہیے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان قرآن پاک میں یہ بیان کی گئی، اس میں یہ کہا گیا، وہ آغاز اس طرح ہوتا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی صحابہ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان. تو مسلمانوں کی شان یہ ہو کہ وہ آپس میں مہربان، ایک دوسرے کے لیے ابریشم کی طرح نرم بالکل. تو مومن جو ہے وہ کشادہ روح ہوتا ہے، نرمی کرنے والا ہوتا ہے، شدت کرنے والا نہیں. یہ اس مومن کی شان نہیں کہ اپنے بھائی پر شدت کرے. حدیث پاک میں ہے کہ جو نرمی سے محروم ہوا وہ بھلائی سے محروم ہوا. تو اس لیے اپنے اسلامی بھائی نرمی کیا کریں. اعتکاف میں 10 دن کے لیے گویا یہ شہر آباد ہوئے مساجد میں، تو ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، ایک دوسرے کے عارضی طور پر وطنی ہیں، اور ہر ایک کو اپنے ہم صحبت کے بارے میں قیامت کے روز پوچھا جائے. تو اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ خیر و بھلائی کا سلوک روا رکھیے اور بہت زیادہ نرمی کیجیے. اگر سختی ہو گئی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی ہے، کسی کو تیز نظروں سے گھور ڈالا ہے، تو مہربانی کر کے جلدی جلدی ایک دوسرے سے معافی مانگ کر اس کو خوش کر دیجیے. مزہ تو یہ کہ تکلیف اٹھا کر ہم دوسرے کو راحت پہنچائیں، مگر ہم تو ایسے عجیب و غریب ذہن کے مالک ہیں کہ تکلیف اٹھا کر دوسرے کو راحت دینا کجا، اپنی راحت میں سے بھی تھوڑا سا مائنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ راحت بھی ہمیں 101% چاہیے، 99% کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو. اللہ تعالی ہمیں جذبہ ایثار عطا فرمائے. تو بہرحال یہ ضمناً مدنی پھول میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ نے دیکھا کہ کس قدر مشقت جھیلی راہ خدا میں اور سنتوں کو عام کیا. تو ایک چادر حضرت سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی بے کثیر بے بسی کے عالم میں ہاتھ آئی، جب پتے کھائے جا رہے تھے تب بھی اس چادر میں سے آدھی پھاڑ کر حضرت سیدنا سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دی، حالانکہ اڑنے کے لیے بھی نہیں ہے، اسی کو تہبندی نظرات نے بنا لیا. تو کس طرح یہ حضرات گزارا کرتے ہوں گے، اور پھر ان کی استقامت ایمان سے، اللہ اللہ، قابل رشک. پھر بھی ان کی زبانوں پر حرف شکایت نہیں آتا تھا، بلکہ بڑھ چڑھ کر یہ حضرات دین کی خدمت کرتے تھے اور نیکی کی دعوت کی دمے مچاتے تھے، راہ خدا عز و جل میں سفر کی سعادتیں حاصل کرتے تھے۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ان حضرات نے بھوک برداشت کر کے، دھوپ برداشت کر کے، طرح طرح کی اذیتیں سہ کر شجر اسلام کی آبیاری کی، اپنے خون جگر سے اسلام کے لہلہاتے باغ کو، بلکہ اسلام کے باغ کو لہلہاتا رکھا اور اسے خزا کا شکار نہ ہونے دیا۔ مگر افسوس کہ اب حالات کچھ اور ہی ہیں۔ تو بہرحال ہمارے صحابہ کرام علیہ مردوان نے بہت تکلیفیں اٹھا کر دین کو ہم تک پہنچایا۔ اسی ضمن میں ایک اور حکایت بھی دل کے کانوں سے سنیے۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کے گروہ کو کہتے ہیں کہ جن کو بنفس نفیس اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، جن میں چاروں خلفاء راشدین بھی تھے۔ میرے آقا اعلی حضرت ان کی شان عظمت نشان میں اس طرح نظرانہ سلام پیش کرتے ہیں، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو انہی عشرہ مبشرہ میں سے ایک جنتی صحابی، یوں تو ہر صحابی قطعی جنتی ہے، لیکن یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنی زبان حق کے ترجمان سے جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ تو ان حضرات کی قربانیاں بھی اللہ اللہ۔ چنانچہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں وہ پہلا عرب ہوں جس نے راہ خدا عز و جل میں سب سے پہلا تیر چلایا، ہم تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جہاد کرتے تھے، اور حالت یہ ہوتی تھی کہ ہمارے پاس کیکر یعنی کانٹے دار درخت کے پتوں کے سوا کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ کانٹے دار درخت آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہر جگہ ویرانوں میں ہوتے ہیں، وہ صحرائے عرب میں یہ کانٹے دار درخت ہوتے ہیں ہمارے سامنے کھانے کے لیے، تو یہ پتے یہ حضرات کھایا کرتے تھے۔ مزید فرماتے ہیں کہ گویا پتے کھا کر قضاء حاجت کے وقت ہماری اجابت بکری کی مینگنیوں کی مثل ہوتی، جس پر لائس دار مادے کا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ دیکھیے تو صحیح کتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی، پتے کھانا یہ کوئی آسان نہیں ہے، ہم سے تو مسالے دار سبزی نہیں کھائی جاتی، اگر گھر میں ہمارے سبزی پکے تو موڈ خراب ہو جائے گا، سبزی بس آج سبزی روٹی کھانی پڑے گی، سالن نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، فریزر میں تو رکھا ہوا تھا گوشت وہ نہیں پکایا، بس آج دال ملے گی، دال میں ہی 2-4 بوٹیاں گوشت کی ڈال دیتے، دال گوشت ہو جاتا، آلو کی بھجیا پکا ڈالی، آلو گوشت ہی کر دیتے۔ ہم کو اتنے لذیذ کھانے بھی نظر میں جچتے نہیں، اور یہ حضرات کیسے تھے اور کیسا دور دیکھا تھا انہوں نے، دور جہالت سے نکل کر محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے تو ساری لذتوں کو یک دم لات مار دی، دنیا کی نعمتوں پر ٹھوکر مار دی، اور محبوب کے قدموں میں ایسے لوٹنے لگے کہ انہیں دنیا کی لذتوں کا دھیان تک نہ رہا، اور انہوں نے دین کی خدمت کی اور راہ خدا میں سفر کیے، اور ہم اتنی آسائشوں کے باوجود تنگ آ جاتے ہیں، اور راہ خدا میں سفر کرنے کا ہمارے ہاں کوئی کنسیپٹ نہیں. یعنی کہ ایسے بے شمار عیسائی بھائی ہیں جو آتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں، آنے کے باوجود ان کے یہاں واقعی تصور نہیں ہے. آپ لوگ آپ بہت سے یہاں اس میں بیٹھے ہوں گے، کوئی 10 سال پرانا ہوگا، کوئی 8 سال پرانا ہوگا، بھائی آپ نے کبھی قافلے میں سفر کیا تو نہ بولیں گے نے کبھی قافلے میں سفر نہیں کیا. ایسے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہو، شاید آپ خود مجھے سن رہے ہوں گے کہ یار میں وہ بد نصیب ہوں کہ آج میرا تذکرہ ہو رہا ہے عبرت کے لیے کہ اتنے پرانے ہونے کے باوجود کہ معلوم ہے کہ دعوت اسلامی میں قافلوں میں سفر ہوتا ہے اور اس میں ہمیں دونوں جہاں کی سعادتیں ملتی ہیں، پھر بھی میں نے ابھی تک سفر ہی نہیں کیا. تو چھوڑو اب، بس آج میرا ضمیر بیدار ہو گیا اور پچھلے سالوں کی سب کسر نکال دوں گا، اور چاند رات کو انشاءاللہ نہ 3 دن کے لیے، نہ 12 دن کے لیے، نہ 30 دن کے لیے، 91 دن کے لیے سفر کروں گا. کاش کوئی تو ایسا ہوتا جو کہتا چلو بھائی میں تیار ہوں 92 دن کے لیے، مدنی مرکز مجھے جہاں چاہے بھیج دے. سبحان اللہ، کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. دیکھو یہ دیوانے 92 دن کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ ہم کو جہاں بھی مدنی مرکز سفر کے لیے بھیج دے، ہم انشاءاللہ آقا کی سنتوں کے ہر طرف جا کے ڈنکے بجائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ، یہ 12 ماہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، یا اللہ ان مدنی قافلے کے مسافروں کے صدقے میں مجھ سست کو بخش دے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ، سبحان اللہ. یہ دیوانہ بولتا ہے میں 12 ماہ 12 ماہ کجا، 12 سال بلکہ پوری زندگی میں دعوت اسلامی کے لیے، مدنی قافلوں کے لیے وقت. سبحان اللہ. اب یہ اس کو بھی نہیں پتا کتنا جیے گا، 12 سال تھوڑے ہیں کہ 12 سال بالکل پوری زندگی، 12 سال سے پوری زندگی زیادہ ہے. اس چلو ان کی توجہ نہ صحیح، لیکن ان کی نیت کا ثواب تو کہیں نہیں گیا، انشاءاللہ نیت کا ثواب ملے گا. یہ ہے بھی دیکھو نابینا جو پوری زندگی دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے. سبحان اللہ، والحمدللہ فیضان صحابہ جاری رہے گا انشاءاللہ. صحابہ کرام نے فیضان صحابہ، فیضان اہل بیت، فیضان اولیاء، مدنی قافلوں، فیضان مدنی قافلہ، فیضان نیکی کی دعوت، فیضان قفل مدینہ، انشاءاللہ عز و جل. فیضان مصطفیٰ جاری رہے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے صحابہ کرام علیہ مردوان نے تو پتے کھا کھا کے درختوں کے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کر رائے خدا میں سفر کیا، اور رائے خدا میں سفر بھی ان کا اور ہمارا سفر، زمین و آسمان کا فرق، 7 زمین اور 7 آسمان کا فرق ہے، ایسا فرق ہے جس کی مثال نہیں ملتی. ان کی راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، پتھر برسائے جاتے، زہر میں بجھے ہوئے تیروں کی بارش ہوتی، تلواریں ان پر چلائی جاتی، نیزے اچھالے جاتے، اور ہمارے مدنی قافلوں پر لوگ پھول نچھاور کرتے ہیں، گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، ان کو منتیں کرتے ہیں کہ ہمارے گھر آ کر کھانا کھا لو، ٹھنڈے پنکھے کے نیچے ان کو مسجد میں آرام دہ مقامات پہ ٹھہرنے کی سعادت ملتی ہے، اور یہاں تو چلو باب المدینہ یا پاکستان میں تو پنکھا ہی غنیمت ہے، دیگر ملکوں میں عرب ممالک میں جو قافلے سفر کرتے ہیں ان کو ایئر کنڈیشنڈ مسجد میں قیام کی سہولتیں ملتی ہیں، وہاں تو شاذ و نادر کوئی مسجد ہو جس میں ایئر کنڈیشنڈ نہ لگا ہو، ہر جگہ ایئر کنڈیشنر لگا ہوتا ہے، عموماً دیہاتوں میں بھی ایئر کنڈیشنڈ مسجدیں ہوتی ہیں، پھر بھی سفر جس کے نصیب ہوتا ہوتا ہے کرتا ہے، باقی سستی کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائی بھائیو، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا حصہ تھا کہ اتنی تکلیفیں برداشت کر گئے، اور ان کا جذبہ جو تھا یہ بھی کمال کا تھا کہ آسانیاں مل جانے کے بعد بھی، شروع میں تکلیفیں تھی پھر ان کے لیے آسانیوں کے دروازے کھلے تھے، تو آسانیاں مل جانے کے بعد بھی ان صحابہ کرام علیہ رضوان کا جذبہ ختم تو کجا کم بھی نہ ہوا، بلکہ خوف خدا عز و جل مزید بڑھ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے آپ کو بزرگ تصور کر بیٹھے، بڑا سمجھ بیٹھے، اور اللہ عز و جل ہم سے ناراض ہو جائے، تو ہمیں اپنے آپ کو بڑا بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے کہ آج ایک چٹکلا ہوا کہ انہیں کوئی میرے پاس کبھی ملنے آتے ہیں نا، تب کل سے جو آمد و رفت ملنے کی، تو آج بھی ایک وزیر آیا تھا ملنے کے لیے، تو ریڈیو پاکستان کا وہ نمائندہ بھی پیچھے آیا تھا، کچھ نوٹ کر کے میرا بیان بھی لے گیا، دعا کروا کے لے گیا مجھ سے، اور میں نے وہ موزمبیک والا واقعہ بھی اس کو ٹیپ کرا دیا ہے، اب انشاءاللہ اخباروں میں اور ریڈیو پہ دھوم مچے گی انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی واقعے کی۔ اب یہ واقعہ کیا ہے یہ دوسرے ملک کو اور شہر والے شاید سوچتے ہوں گے کیا بول رہا ہے، چلو ان کو بھی سنا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلے وہ واقعہ سنا دو پھر آج کا چٹکلا سنا دوں گا۔ تو وہ وزیر صحت تھے آزاد کشمیر کے جو آئے ہوئے تھے، ایسے بیچارے محبت کرتے ہیں ملنے آئے تھے، اور اتاری بن کر گئے، بہرحال تو ان کو میں نے وہ واقعہ گوش گزار کیا، اور اتفاق سے بین الاقوامی امور کی مجلس نے مجھے جو اس کا ٹائپ شدہ پیپر دیا تھا وہ بھی میں نے اس وزیر کو دے دیا تحفے میں۔ تو واقعہ کچھ یوں تھا کہ پچھلے دنوں دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ موزمبیک کے شہر مپوتو میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر پر تھا، تو اس دوران موزمبیک جو کہ افریقہ کا ایک ملک ہے اس کے وزیر خارجہ فارن منسٹر یہ اس کے پاس پہنچے ہی لوگ نیکی کی دعوت دینے کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے جب پہنچے تو اس نے کہا بھائی میں تو عیسائی ہوں تم لوگ مسلمان ہو، تو اپنے جو دائی تھے اسلام بھائی مبلغ انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کر دی، تو اس نے کہا کہ میں اسلام کیسے قبول کروں مجھے تو اسلام پر اعتراضات ہیں، اس نے اپنے اعتراضات پیش کیے اس منسٹر نے فارن منسٹر نے، اللہ کی شان ہے کہ وہ مبلغ جو تھا وہ اس نے محبت بھرے انداز میں اپنی معلومات کے مطابق اس کے اعتراضات کے جوابات دینے شروع کیے، اللہ نے مدد کی اس کی زبان میں ایسا اثر پیدا کیا اللہ تعالی نے کہ وہ منسٹر دیکھتا رہ گیا، اور اس کے منہ سے نکلا بھائی تم مجھے مسلمان کر لو، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلاله وعم نباله وجل سبحانه۔ تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیو وہ ہو گیا مسلمان، اور یہ خبر جو ہے موزمبیک کے اخباروں میں مشتہر ہو گئی کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سے متاثر ہو کر موزمبیک کا فارن منسٹر مسلمان ہو چکا ہے۔ الحمدللہ فیضان مدنی قافلہ، فیضان مدنی قافلہ، فیضان مدنی قافلہ انشاء اللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب. کیسا نقشہ بدل دیا، الحمدللہ وہ متاثر ہو کر اسلام اس نے قبول کر لیا. صلو علی الحبیب، فیضان مدنی قافلہ انشاء اللہ عز و جل جاری رہے گا، انشاء اللہ جاری رہے گا. فیضان انبیاء، فیضان صحابہ، فیضان غوث الورا، فیضان رضا، فیضان مدینہ انشاءاللہ جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا، انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. تو وہ کسی نے مجھے کہا، آج شام کی وجہ سے پہلے بھی میں کبھی کبھی بول دیتا ہوں یہ، اب میری زبان بہت چھوٹ ہے. وہ کسی نے بولا کہ یہ وزیر صاحب بہت محبت کرتے ہیں، اس کے رخصت ہونے کے بعد بہت محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہیں دنیا داری. تو میں نے کہا یار ان سے اور سب سے بڑا دنیا دار دیکھنا ہے تو وہ تو الیاس قادری ہے. یہ عام طور پر ہمارے اسلام بھائی بولتے ہیں میرے والد صاحب بالکل دنیا دار ہے، میرا بڑا بھائی بالکل دنیا دار ہے، پلا وہ دنیا دار ہے. اب کسی کو ہم بولے وہ دنیا دار ہے، اس کا مطلب یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، وہ دنیا دار ہے. تو یہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہوا کہ نہیں ہوا. تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، اس کو کیا کو بولتے ہیں وہ دنیا دار ہے، یعنی وہ گناہگار ہے، میں نیک آدمی ہوں. تو یہ ایسی ایک موٹا سا پوائنٹ ہے جو عام طور پہ آپ میں سے بھی شاید کئی صاحب بولتے ہوں گے، دوسروں کو دنیا دار بولتے ہوں گے، اور ان مانو کر انڈائریکٹ اپنے آپ کو دیندار اور پرہیزگار کہہ ڈالتے ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ نہ کہا جائے، بلکہ اپنے آپ کو دنیا دار سمجھے کہ واقعی ہم تو ہیں بھی دنیا دار. سچی بات ہے، میں تو انکسار بھی نہیں کر رہا، حقیقت ہے میں بہت دنیا دار آدمی ہوں، انتہائی دنیا دار، دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوا. اللہ پاک مجھے مدینے کی گلیوں میں گھما دے، ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا، ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. جاری رہے گا انشاءاللہ. استغفر اللہ. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس وقت ہر طرف اعتکاف کی بہاریں ہیں اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی الحمدللہ بہاریں. اور نہ جانے کتنے سو یا نہ جانے کتنے ہزار اسلامی بھائی اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور کافی ہریالی نظر آ رہی ہے. دیکھیے آپ یہاں اعتکاف میں زبان پر کفل مدینہ لگا لیں، آنکھوں کا کفل مدینہ لگا لیں، پیٹ کا کفل مدینہ لگا لیں، یہاں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. آپ یہاں سے باہر نکلو گے تو ہو سکتا ہے کہ امی، ابو، بھیا، باجی، یہ سب رکاوٹ شاید بنے، دوست شاید رکاوٹ بنے، پھر نوکریوں پہ جائیں گے، کاروبار پہ جائیں گے. تو یہ جو اس وقت عارضی طور پر مدینہ مسجد میں آباد ہے، تو اس سے آپ جب نکل جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کام نہ کر سکیں. تو اس میں تو ایک ایک لمحہ اے کاش سنتوں کے مطابق گزرے. ابھی تک سارے معتکفین سنیں، ابھی تک جس نے مٹی کے برتن نہیں خریدے وہ مٹی کے برتن بھی خرید لو، یہاں خوب مٹی کے برتن کی سنتیں ادا کرو، گھر میں شاید پھر وہ اسٹیل کے برتن آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور مٹی کے برتن آپ کو ہو سکتا ہے کہ ماڈرن گھرانہ ہوا تو استعمال نہ کرنے دیا جائے، لیکن آپ اگر نرمی سے پیار سے رو رو کر گھر والوں کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ گھر میں بھی مدینہ مدینہ بن جائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی ابھی فیکس آیا ہے سکھر شریف سے، سکھر شہر کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کم و بیش 92 اسلامی بھائی اعتکاف کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مجھے 92 کا عدد بہت پیارا ہے، پوچھو تو جانے کیوں پیارا ہے۔ سبحان اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ابجد کے حساب سے 92 عدد بنتے ہیں۔ 21ویں شب مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ سے جو بیان ٹیلی فونک بیان ریلے ہوا، اور روزانہ یہ بیان وہاں ریلے ہو رہا ہے، تو 21ویں شب پیٹ کے کفل مدینہ کی جو ترغیب دلائی گئی، اس ترغیب پر معتکفین میں ایسا جذبہ بیدار ہوا کہ جو مجموعی طور پر کھانا تیار کیا جا رہا تھا وہ 3 دن میں اب آدھا رہ گیا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ بالفرض 12 دیگیں پکتی تھی تو 6 رہ گئی ہیں، 6 پکتی تھی تو 3 رہ گئی ہیں۔ مزید لکھا ہے، ایک معتکف نے جس نے پیٹ کا کفل مدینہ لگایا ہوا تھا اس نے خواب میں جنت کا حسین منظر دیکھا، جل جلالہ عما نبالہ وجل سبحانہ۔ تو ایک معتکف نے جس نے پیٹ کا کفل مدینہ لگایا ہوا تھا اس نے خواب میں جنت کا حسین منظر دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ جس کسی نے بھی کفل مدینہ لگانے کی نیت کی وہ جنتی کھانے کھا رہے ہیں۔ صلوا علی الحبیب۔ تو اب آپ بھی سب کے سب نیت کر لیں کہ پیٹ کا کفل مدینہ انشاءاللہ لگائیں گے، کفل مدینہ لگا رہے گا، کفل مدینہ انشاءاللہ، کفل مدینہ انشاءاللہ عز و جل، قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مزید لکھا ہے، سکھر شریف کے اعتکاف میں بھرپور روحانیت محسوس ہو رہی ہے، نیز رقت خیز اور سوز انگیز منظر عام نظر آ رہے ہیں۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ دیوانے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پھڑک رہے ہیں، بے ہوش پڑے ہیں، یہ اس تحریر سے لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سکھر والوں کو مزید برکتیں دے، اور سکھر والوں کے صدقے میں باب المدینہ والوں کو بھی رقت و سوز نصیب فرمائے، اور جہاں جہاں اعتکاف ہو رہا اور ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو رقت و سوز نصیب ہو، اور ان سب کے صدقے میں مجھ غافل کو بھی رقت و سوز نصیب ہو۔ الحمدللہ اس وقت یہ بیان جہاں کائنات کا نگینہ میٹھا مدینہ ہے، اس عرب شریف میں بھی سنا جا رہا ہے، عرب امارات میں العین شریف اور دبئی میں بھی سنا جا رہا ہے، مزید ہند میں مدینۃ الاولیاء، احمد آباد شریف، سورت، مڈاسا، پور بندر، کنڈلا، یہ انڈیا کے شہر ہیں، ان میں سنا جا رہا ہے، مزید ساؤتھ کوریا، انگلینڈ، افریقہ کے علاوہ پاکستان کے کئی مقامات پر ریلے ہو رہا ہے، نیز سردار آباد، چکوال، کوٹ مومن، خانقاہ سراجیہ، چک جھمرا، گوجرا، میاں والی، مشتاق مدینہ اور سمندری والا میں بھی یہ بیان سنا جا رہا ہے۔ باب الاسلام سندھ کے صوبائی مدنی مرکز فیضان مدینہ حیدر آباد میں اور وہاں سے مختلف شہروں میں یہ بیان ریلے ہو رہا ہے۔ ٹنڈو آدم، میرپور خاص، ٹنڈو جام، اباڑو، شہداد پور اور سکھر شریف، اور یہاں سے مزید کئی شہروں میں بھی ریلے ہو رہا ہے۔ مزید اباڑو، دہرکی، میرپور، ماتھیلو، میاں چنو میں بھی ریلے ہو رہا ہے، اور سردار آباد والوں نے ماشاءاللہ باب المدینہ کا اتباع کرتے ہوئے مرکزی احتکاب میں تیل مسالے آدھے کر دیے گئے، اور باہمی رضامندی سے سموسے پکوڑے بھی رخصت ہو گئے۔ یہ اگر دوسرے شہروں والے جو سن رہے ہیں نا، پکوڑا خور اور سموسا خور، اگر یہ یہاں سن سکتے تو میں ان کو سناتا کہ اتنے ماشاءاللہ اور فیضان مدینہ میں سری سر ہیں الحمدللہ، یہ میں سن سکتے تو سناتا کہ کھانسی کی آوازیں ان میں کتنی ہیں۔ میں نے اس وقت ایک بھی کھانسی کی آواز نہیں ہے، اور ہر جگہ کھاں ٹھونگ لگا ہوا ہوگا، پکوڑے، کسی کو پکوڑے بول رہے ہوں گے، کسی کو سموسے چیخیں نکلوا رہے ہوں گے، کسی کو کباب چیخیں ڈلوا رہے ہوں گے، وہ لگا ہوگا ٹھونگ ٹھونگ، اس کا مجھے تجربہ ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ یہاں فیضان مدینہ میں پہلے دن سے پکوڑے، کباب، سموسوں پر ہم نے مدنی پابندی لگا دی، تو ابھی تک مجھے ایک بھی موتقف کے بیمار ہونے کی خبر نہیں آئی، ورنہ لائنیں لگتی تھی دم کرانے والوں کی اور بخار والوں کی کہ 102 بخار ہے تو 103 بخار ہے، تو مجھے بھی پھر وہ جو میں جانا ہوتا تھا ان کو دم کرتا تھا، اور یہ سب تکلیفیں جو ہے بخاروں کی اور درد سر کی اور امراض کی، ابھی تک فیضان مدینہ میں الحمدللہ عالمی مدنی مرکز میں نظر نہیں آ رہی۔ ابھی 4-5 دن باقی ہیں، چھپ چھپ کے بھی تو کوئی کھچڑے کھا رہا ہوگا، کوئی پکوڑے کھا رہا ہوگا، کوئی کھجلے فینی منگوا کر دودھ میں مکس کر کے، تو یہ ہو سکتا ہے ایسوں کی باری لگ بھی جائے، کچھ کہہ نہیں سکتا میں، باری اپنی بھی لگ سکتی ہے، میں ویسے ہی وہ چوٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ دوسرے شہر والے بھی جلدی جلدی خوشخبریاں بھیجیں کہ ہم نے بھی پکوڑے، سموسے، کباب یہ سب بند کر دیے ہیں۔ ان کا کھانا جائز ہے، لیکن ان کے سائڈ ایفیکٹ گیس، پیٹ میں گڑ گڑ، گڑبڑ، کھانسی، نزلہ، بخار، یہ سب زیادہ کھانے سے ہوتا ہے، اور خصوصاً یہ تیل کی غذائیں جس کو آپ بولتے ہیں ڈیپ فرائی، ان سے وہ تکلیفیں ہو جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ اس وقت فیضان مدینہ میں کیفیت یہ کہ جس کو کھانسی ہوئی ہوگی وہ بھی دبا رہا ہوگا انشاءاللہ۔ تو بعضوں کو نفسیاتی طور پر بھی کھانسی اٹھتی ہے، ایک کو کھانسی آئی تو دوسرا اس کی رپلائی دیتا ہے، تیسرا رپلائی دیکھتا ہے، پھر وہ گونج اٹھتی ہے کھانسی ہوں گی، اس طرح ایک کو پیاس لگتی ہے تو سب کو پیاس لگتی ہے، ایک کو پیشاب لگتا ہے تو کئی ایک کو پیشاب لگتا ہے۔ یہ سب تجربے کی باتیں آپ بھی نوٹ کرنا، نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے کھانسنے میں۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائی، جس کو کھانسی آ رہی ہے اور مجبور ہے تو اس کو کھانسنے دیا جائے، اس کی طرف دیکھیے گا نہیں، اب دیکھیں گے بےچارا شرمندہ ہوگا۔ ہاں بھائی، مرکز الاولیاء لاہور میں بھی ریلے ہو رہا ہے، تو مرکز الاولیاء سے آزاد کشمیر جاتنا، باغ آزاد کشمیر، راولہ کوٹ، ڈھڈیال، کھڑی شریف، اتار نگر بریکٹ میں لکھا ہے منگلہ، جتوئی وغیرہ وغیرہ، ان وہ پتہ نہیں کتنے مقامات پر ریلے ہو رہا ہوگا، انٹرنیٹ کے ذریعے بھی کئی ممالک میں انشاءاللہ سنا جا رہا ہوگا۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگتے ہیں، اب جیسے موتقف ہو گئے تو موتقفین کی بھی ایک شان ہوگی، باہر نکلیں گے تو قوم ہاتھ چوم رہی ہوگی، تو گلے مل رہی ہوگی، سبحان اللہ، دوسری خوشخبری آ گئی، وہاں سے بھی خبر آ گئی حیدرآباد سے، وہاں الحمدللہ فیضان مدینہ میں 500 موتقفین ہیں، وہاں بھی پکوڑے سموسے بند ہیں، اپنی مدنی تحریک کامیاب ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اور رمضان کے بعد بھی اگر کنٹرول کرو گے نا، ایک آدھ سموسا یا پکوڑا کھانے میں خاص نقصان نہیں ہوگا، کبھی کبھی کھا لیا تو، مگر وہ مردار خور گدھ کی طرح ٹوٹنا شروع کریں گے تو پھر کھانسیاں اور نزلے سب، ویسے بھی کھانسی نزلہ اور وجوہات سے بھی ہوتا ہے، الرجی سے بھی ڈاکٹروں کا کہنا ہوتا ہے، لیکن بچنا اچھا ہے ان چیزوں سے، ورنہ قیامت کا حساب تو بڑھتا ہی رہے گا جتنا ہم یہ نعمتیں کھاتے رہیں گے. ہاں اللہ پاک بے حساب بخشتے بس اپنے کرم سے. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما لیں. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، صدقہ پیارے کی حیا کا کے نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا کے نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا کے نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. یا علی یا غافِ اعظم دستگیر جاری رہے گا، میرے مرشد کا فیض جاری رہے گا، فیضانِ قطبِ مدینہ، فیضانِ مدنی قافلہ، فیضانِ قفلِ مدینہ. صلو علی الحبیب. الحمدللہ مرکز الاولیاء سے بھی پیغام آ گیا کہ ہم نے بھی پکوڑے سموسے بند کر دیے ہیں. ہم نے بند کیا کرنا، ہم نے تو شروع ہی نہیں کیا، یہ کہہ رہے ہیں رکھے ہی نہیں. الحمدللہ مرکز الاولیاء والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں بھی 21ویں شب سے پکوڑے سموسے شروع ہی نہیں ہوئے. تو مرکز الاولیاء لاہور میں بھی سموسے پکوڑے کباب اور یہ ڈیپ فرائی اشیاء جو صحت کے دشمن ہیں، یہ بازاری چیزیں، ان پر ادھر بھی پابندی ہے. یہ پکوڑے بیچنے والے کہیں میرے خلاف نہ ہو جائیں، اللہ ان کو روزی دے گا. کھجوریں بیچیں، اپنے کھجوروں پر تو پابندی لگائی نہیں رہنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ شعر کا مطلب بھی سمجھا دوں نا، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، قیامت کے روز مجھ سے حساب مت لینا، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، یعنی یا اللہ مجھے بے پوچھے مجھ سے حساب مت مانگ، محبوب کے صدقے میں بغیر پوچھے یوں ہی بخش دے، میں ویسے ہی شرمندہ ہوں، لجایا ہوا ہوں، شرمندہ ہوں. لجائے کو لجانا یعنی مزید شرمندہ کرنا کیا تھا، مجھے ویسے ہی اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں میری مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں میرے آقا اعلی حضرت کے صدقے میں بے سبب بے حساب بخش دے، کہ یہ بھی تیرے ولی تھے، تیرے ولی ہیں، تیرے ولی رہیں گے، اور قیامت میں ہم جیسے غلام ان کے جھنڈے تلے جمع ہو کر تیرے محبوب کے پیچھے پیچھے، اور تیرے محبوب کی شان جنت میں داخلے کے وقت جو کچھ ہوگی وہ کچھ یوں ہوگی، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو بزرگ تصور کر بیٹھتے ہیں اور دوسروں کو دنیا دار کہنے میں بالکل آسرا نہیں کرتے. اے وہ تو دنیا دار ہے، بے نمازی ہے یار، ہڈے باز ہے، ہم بہت اچھے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ ہم دوسرے کی طرف جب انگلی اٹھا رہے ہیں، آپ کسی کی طرف انگلی اٹھائیں گے نا تو تین انگلیاں آٹومیٹک مڑ کر آپ کی طرف ہو جائیں گی. تو آپ گویا کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھو، تو یہ تین انگلیاں سب کو اشارہ کر کے کہہ رہی ہیں کہ اس کو بھی دیکھو، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھو. سبحان اللہ. فیضان مدنی قافلہ انشاءاللہ جب آپ مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہو گے تو بہت ساری حکمتیں سیکھ جاؤ گے, بہت ساری مثالیں آپ کو یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو اپنے آپ کو بزرگ نہیں سمجھنا چاہیے, اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا چاہیے, خطا کار سمجھنا چاہیے, اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بن کر رہنا چاہیے. گناہ گدا کا حساب کیا, وہ اگرچہ لاکھ ہے سوا مگر گرے گرے کا تو حساب ہے نہ شمار ہے. تجھ سا سیاہ کار کون, ان سا شفیق ہے کہاں, پھر وہ تجھی کو بھول جائیں, دل یہ تیرا گمان ہے. خوف نہ رکھ گدا ذرا, تو تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو, الحمدللہ ثم الحمدللہ, مدنی قافلوں, مدنی اعتکاف کی بہاروں سے انشاءاللہ مدنی قافلوں کی قطاریں چلائیں گے انشاءاللہ. تو سب کے سب اسلام بھائی روزانہ اپنے اس ارادے کو اثر نو رینیو کرتے رہیں کہ انشاءاللہ عز و جل چاند رات سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, اور انشاءاللہ عزوجل زبان کا, آنکھوں کا, پیٹ کا, بلکہ روئے روئے کا قفل مدینہ لگانے کی کوشش کریں گے. صلوا علی الحبیب. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا, محبوب کے کوچے کا ہے گدا. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا, محبوب کے کوچے کا ہے گدا. خالق نے مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ, خالق نے مجھے یوں بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ, رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے, رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے. میرا دل بنے جا یادگار مدینہ, یا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. حرم ہے اسے سب حد گرد عالم, حرم ہے اسے سب حد گرد عالم, جو دل ہو چکا ہے شکا پکارے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بولو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ساک جا رب نہ برباد جائے میری خاک یا سے مرگ کر دے غبار مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ عالم میں بدلتا ہے صدقہ ایک نہیں ویسا سارے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ شرف جن سے شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن اس دخار مدینہ مدینہ مدینہ بولو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا صلوا علی الحبیب